Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do reklamy. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed Last Minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Ludzie uciekają z miast i wsi wschodniej Ukrainy, gdzie toczą się walki, ale coraz trudniej znaleźć im bezpieczne miejsce. Nie mają też żadnych środków do życia. Przeciąga się proces w sprawie oskarżonych o usiłowanie zabójstwa pracownika, który domagał się wypłaty zaległej pensji. Dziś zamiast mów końcowych było m.in. badanie policjanta alkomatem. Rolnicy szykują paraliż komunikacyjny Warszawy. Na rozmowę do stolicy przyjadą już jutro traktorami. Stołeczny ratusz ostrzega, protest będzie nielegalny. Z dnia na dzień pogarsza się sytuacja uchodźców szukających schronienia przed walkami na wschodzie Ukrainy. Według działaczy polskich organizacji pozarządowych ten region stoi w obliczu coraz większej katastrofy humanitarnej. Uciekinierzy z Donieckiej Republiki Ludowej rządzonej przez separatystów trafiają do Kramatorska, położonego około 70 km od przemieszczającej się linii frontu. Przyjeżdżają tam zazwyczaj bez żadnego dobytku z jedną walizką, a na miejscu brakuje wszystkiego, nawet jedzenia i lekarstw. Ludzie są w rozpaczliwej sytuacji, często nie mają żadnych środków do życia. A tymczasem dziś Kramatorsk został ostrzelany przez prorosyjskich bojówkarzy. Zginęło 11 osób, w większości cywilów. 58 osób zostało rannych. Piotr Pogorzelski. Ostrzały były dwa. Jeden skierowany na znajdujące się poza centrum lotnisko wojskowe, gdzie mieści się sztab dowodzenia, a drugi na dzielnicę domków jednorodzinnych. Bojówkarze wykorzystali albo pociski Tornado, albo Smercz. Dwa niewybuchy znaleziono 10 km od lotniska. Ostrzał był przeprowadzony z kontrolowanej przez bojówkarzy Gorłówki. Tymczasem na południu obwodu donieckiego rozpoczęła się rano ukraińska ofensywa. Dzięki tym działaniom ostrzał Mariupola z wyrzutni Grad jest już niemożliwy. Strona ukraińska informuje o dużych stratach wśród separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec oraz prezydenci Francji, Ukrainy i Rosji jutro w Mińsku mają rozmawiać o rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie. Ale Angela Merkel już przed tym spotkaniem zaznaczyła, że nie ma gwarancji powodzenia. Teraz w serwisie Trójki o tym, co działo się dziś w sądzie w Radomiu. Miał być finał sprawy o usiłowanie zabójstwa pracownika, który upominał się o zaległą pensję. A było badanie trzeźwości policjanta, nowe wnioski dowodowe i cztery przerwy. Wszystko to obserwowała Anna Orzeł. Jeden z mężczyzn, który przywożony jest do sądu w Radomiu z poznańskiego aresztu, poinformował swojego obrońcę o tym, że konwojujący go funkcjonariusz jest pijany i groził mu bronią. Dlatego na sali rozpraw pojawili się policjanci z alkomatem. Przewodniczący zarządza sprawdzenie stanu trzeźwości funkcjonariusza. 0-0. Wynik nie wykazał alkoholu w organizmie badanego. Potem obrona złożyła wnioski dotyczące udostępnienia kopii nagrania, które zostało wykonane podczas wizji lokalnej. Podważyła też wiarygodność zapisu. Poszkodowany nie kryje rozczarowania. Jego zdaniem wszystko to zmierza do przedłużenia postępowania. Myślałem, że dzisiaj się to skończy, no ale wydaje mi się, że parę jeszcze będzie takich rozpraw, gdzie pan mecenas będzie wniosek za wnioskiem dawał. No, jest to męczące trochę, no ale trzeba przecież przyjeżdżać. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na marzec. Wobec obu oskarżonym grozi dożywocie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Do tragicznego zdarzenia doszło we wrześniu 2013 roku. 23-letni wówczas mieszkaniec Katowic pracował na czarno w firmie budowlano-remontowej na Mazowszu. Gdy upomniał się o zaległą wypłatę, pracodawca i jego pomocnik wywieźli go do lasu, bardzo brutalnie pobili, przysypali ziemią i uciekli. Mężczyzna resztką sił dotarł do Krajowej Siódemki, gdzie znaleźli go kierowcy. Właściciel firmy, 30-letni Szymon F., nie przyznaje się do winy. To już pewne. Na rozmowy z ministrem Markiem Sawickim protestujący rolnicy przyjadą jutro traktorami. Marsz gwiaździsty na stolicę ma się rozpocząć o 10:00 w miejscach blokad na Mazowszu i Podlasiu. Policja ostrzega, że będzie sprawdzać, czy maszyny rolnicze mają wszystkie wymagane dokumenty, a warszawski ratusz informuje, że zapowiadana pikieta przed Ministerstwem Rolnictwa będzie nielegalna. Do stolicy może przyjechać nawet kilkaset maszyn blokujących dziś drogi, głównie na wschodzie kraju. Wniosek zapowiadający gwiaździsty marsz rolników wpłynął jednak do miejskiego magistratu za późno. Ewa Gawor z Warszawskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Organizator zostanie przeze mnie powiadomiony, że nie dotrzymał terminu. Jeżeli nie odstąpią od przyjazdu do Warszawy, to przepisy przewidują kary. Ciągniki mają wjechać do miasta, mimo to w stałym kontakcie z liderami protestów jest stołeczna policja. Jej rzecznik Mariusz Mrozek apelował do warszawskich kierowców na antenie Polskiego Radia o wzmożoną ostrożność na drogach. Będziemy starali się pracować w taki sposób, aby jednak ten ruch pomiędzy dzielnicami, ta komunikacja była jak najbardziej sprawna. Rolnicy mają pojawić się w Warszawie jutro w okolicach godziny 13:00. Na tę chwilę nie wiadomo, jaką formę przyjmie ich protest. Michał Fedusio, Polskie Radio. W małym mieście Skurcz na Pomorzu wilki coraz śmielej wychodzą na łowy w pobliżu domów. Minionej nocy zagryzły sarnę na ulicy Zielonej. Mieszkający tam Krzysztof Walkowski mówi, że w środku nocy obudził go hałas. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem, że 3 wilki atakują sarnę na ulicy i ciągną ją w zarośla tutaj przy basenie retencyjnym. Czyli to tutaj było, w tym miejscu? Tak, to się dokładnie w tym miejscu to odbyło, nie? Wybiegłem z domu i wspólnie z synem, żeśmy próbowali uratować tą sarnę, ale wilki odbiegły kawałeczek i stały się nam, przyglądały. Nie obawialiście się? Nie, ja się nie boję wilków. Raczej nie powinny zaatakować człowieka. Te wilki skąd przyszły? Z tamtych lasów? Z lasu, tak. One wychodzą tu z lasu. Oni się przemieszczają tutaj na całym tutaj rejonie gminy Skurcz i sąsiednich też powiatów. To nie pierwszy atak wilków w tej okolicy. 2 dni temu we wsi Mirotki zagryzły psa. A wilki są pod ścisłą ochroną. Zabronione jest ich zabijanie, poza szczególnymi przypadkami, na które zgodę musi dać minister środowiska. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejny o 20:00. Sport w Trójce. Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa. Po dotkliwej porażce z Rosjankami siostry radwańskie czekały na wynik losowania rywalek w barażowym meczu awans do Grupy Światowej Tenisowego Pucharu Federacji. I wiemy, Polki zagrają ze Szwajcarkami. Spotkanie zostanie rozegrane w Polsce w dniach od 18 do 19 kwietnia. Pewnie znowu w Krakowie, skoro było tak dobrze z Rosjankami. Była reprezentantka kraju Joanna Sakowicz-Kostecka uważa, że losowanie było dla naszych dziewczyn bardzo szczęśliwe. Może się jeszcze okazać, że od Marcina Hingis wystąpi w deblu, bo to jest jak najbardziej prawdopodobne. Sima Baczyński umie grać z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki, z pierwszej dwudziestki. Belinda Bencic nieobliczalna, 18-latka, która jest kreowana na następną Martynę Hingis właśnie. Trzeba być ostrożnym w tych wszystkich przewidywaniach, aczkolwiek na pewno jest tak, że to Polska jest faworytem, w przeciwieństwie do tego ostatniego meczu. No tak, bo można było trafić na przykład na Amerykanki. A zatem Polska-Szwajcaria, przypomnę, 18-19 kwietnia u nas w kraju. Jeszcze przy tenisie pozostańmy. Tę informację powtarzam sprzed 2 godzin. Klaudia Jans-Ignacik, grająca w parze z Andreją Klepacz, awansowała do drugiej rundy debla tenisowego turnieju w Antwerpii. Polsko-słoweńska para pokonała Kirsten Flipskens z Belgii i Słowaczkę Dominikę Cibulkową. Niestety Marcin Matkowski, grający w parze z Robertem Lindstedtem, odpadł już w pierwszej rundzie. Polsko-szwedzki duet przegrał z rumuńsko-holenderską parą. Z powodu obfitych opadów śniegu i ograniczonej widoczności na polanie Szafranówka w Szczawnicy nie zdołano przeprowadzić snowboardowych mistrzostw Polski w konkurencji snowcross. Jury, mając na względzie bezpieczeństwo zawodników, przełożyło rywalizację na jutro. Kamil Grosicki wreszcie wraca do gry. Polak znalazł się w składzie Stade Rennes na mecz z AS Monaco w 1/8 finału Pucharu Francji. Mecz zostanie rozegrany jutro. W listopadowym meczu z Gruzją Kamil Grosicki złamał trzon kości łokciowej z przemieszczeniem. Miejmy nadzieję, że do 29 marca będzie w pełni sił na mecz w Dublinie z Irlandią. Ekstraklasa SA złożyła wniosek do wojewody mazowieckiego o zamknięcie zamknięcie trybuny gości na niedzielny mecz ligowy Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Powodem jest możliwe zakłócenie porządku publicznego przez kibiców. Chodzi o to, co wydarzyło się podczas takiego spotkania w ubiegłym roku, kiedy to z powodu właśnie zadymy na trybunach musiano w ogóle mecz przerwać, a Legia poniosła wtedy porażkę walkoverem. Tegoroczny turniej World Tour Grand Slam w siatkówce plażowej zostanie przeniesiony ze Starych Jabłonek do Olsztyna, potwierdzili dziś organizatorzy. Turniej odbędzie się od 25 do 30 sierpnia nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Poprzednie 10 edycji tej imprezy rozgrywano w Starych Jabłonkach, ale tym razem turniej odbędzie się na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego zbudowanego niedawno przy miejskiej plaży. Byłem w Olsztynie, z daleka widziałem, rzeczywiście zrobiło to dobre wrażenie. Ale Stare Jabłonki od rato organizowały ten turniej. Wiesz, dlaczego turniej przenosi... Nawiązując do naszej rozmowy o Katarze sprzed 2 godzin. No. Wiesz, dlaczego turniej przenosi się ze Starych Jabłonek do Olsztyna? Pieniądze szczęścia nie dają. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie mgły osadzające szać, do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem, na południu śniegu. Temperatura od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 w centrum i do plus 2 na zachodzie. Jutro w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu nadal przelotne opady deszczu. Na zachodzie i na północy pochmurno i z rozpogodzeniami. Temperatura powyżej 0 od plus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro trudne warunki jazdy, a najtrudniejsze, Michale, warunki jazdy jutro, wiesz, gdzie będą? No, gdzie? W Warszawie. Jednak. No jednak. No to trzeba być czujnym. Ja zapraszam do Szklarskiej Poręby, bo jesteśmy tam już od czwartek. Ale wiesz, dlaczego będą najtrudniejsze w Warszawie? No. No bo jest zjazd gwiaździsty. A, czyli ty masz. Rolnicy przyjeżdżają ciągnikami, traktory. I miasto będzie prawdopodobnie zablokowane. Zablokowane. Ale w centrum, co? No, żeby traktory dojechały do centrum, to muszą przejechać przez dzielnice peryferyjne. A jak wiesz, traktory do najszybszych bolidów nie należą. Jak już pewnie wiadą, no to wiesz o tym, że jak jest wypadek gdzieś w Warszawie na jakiejś arterii, no to miasto staje. To prawda. Bo to są naczynia połączone. A ty w tym czasie będziesz w Szklarskiej. No nie, ja jadę dopiero w czwartek, a jutro jest środa. A mam pewne plany dotyczące poruszania się po mieście. Co ja zrobię? To myślę, że życie te plany może jutro zweryfikować. Jeszcze tylko ruch szachowy, no, zapomniałem. No tak. Wieża z F2. Mało wam zostało tych figur. Ale widziałeś, jak bójka była konkretna. Bardzo. Mało im zostało figur. Mhm. A tobie co? Przecież też masz laptem ile? Dwie wieże czy już jedną? Mamy dwie wieże, oni mają brawo. Jedną. No ale oni mają za to hetmana. No właśnie. Tak zwaną królówkę. Tak, królówka. Całkiem, taka jest całkiem ci powiem. Wieża z F2 na H2. To jest ruch popołudniowy. Anna Regulska, Grażyna Mędrzycka, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy państwu i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę twój kolega z przedszkola. No tak, Wagle, Magiel, a z Saskiej ulicy rzeczywiście jako mali chłopcy byliśmy na jednej klatce. Jaki z charakteru był jako chłopak? Bardzo fajny, bardzo opiekowałem się nim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Jesteśmy w organizmie. Szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miucu Tunikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Dzisiaj z muzyką polską. Jak to zazwyczaj bywa, przyniosłem przynajmniej na tą pierwszą godzinę stare płyty. Niektóre z nich pamiętam jeszcze właśnie z wersji winylowych. Niektóre z właśnie takich oryginalnych. A to co to było? Właśnie to był Jerzy Milan. Ja na sam dobry początek. Natomiast w drugiej części, tylko jeszcze szybko skończę, pojawią się różne młode, fajne zespoły z tekstami i z piosenkami. Ale znaczy się, że te stare też były fajne, rozumiem. Bo tak widzę, że w drugiej części fajne. No tak, bo ale chciałem... stare też... Bo tutaj dostajemy często płyty. Bo ja uważam, że stare... Słuchamy tych starszy, tym i wybieramy sobie te, które nam się najbardziej jakoś spodobały. Dobry wieczór się z Państwem. Ja jestem panią Bum Bum. Posługuję się głosem nieco zbliżonym do głosu pana Cartwrighta dzisiaj, gdyż podobna przypadłość nas dopadła pod tytułem ciężkie zapalenie wnętrza organizmu i u mnie nieustanne z przejściami. Taka to pogoda trudna. Trzeba żyć jak wojownik. Ja dzisiejszy program postanowiłem poświęcić kolegom, czyli pełne kumoterstwo, ale jest to uzasadniona, myślę, propozycja z dwóch powodów. Po pierwsze, większość muzykantów w moim wieku, troszkę starszych ode mnie, troszkę młodszych albo zdecydowanie młodszych, gdzieś się ze mną spotykało w życiu i zawodowym, i towarzyskim, a w ogóle kolegów uprawiających zawód muzyka, niezależnie od tego, jaki by on był i z jakimi efektami, szanuję i bardzo im wszystkiego dobrego życzę. A po drugie, artyści, których zaprezentuję, są nawet bardziej niż kolegami, nawet rzekłbym zaprzyjaźnieni, ale wydaje mi się też, że ich udział w tym, co szumnie można by nazwać kulturą polską, jest bezdyskusyjny i warto by o tym wszystkim popowiadać. Przede wszystkim zacznę może od płyty Tiebreaku. Ta płyta już była prezentowana w Trójce, ale jak znam życie, pewnie wieczorem nieśmiało i niewiele osób, albo stosunkowo niewiele słuchało. To jest album siedmiopłytowy. Z tego co widzę, chyba tak, siedmiopłytowy. Siedmiopłytowy, pięknie wydana rzecz. Zawiera płyty i te, które ukazały się już na kompaktach, i te, które nigdy jeszcze nie ukazały. Nie były prezentowane, na przykład nagrania z próby dokonane na kasecie. No i cóż to ten Tiebreak? Tak w największym skrócie, w 1977 roku Janusz Janina Iwański, gitarzysta, założył zespół, który dwa lata później został nazwany Tiebreakiem. Wtedy dołączył tam Ziut Gralak, Także jak państwo zapewne od razu się zorientowali, mówimy tu głównie o środowisku częstochowskim, przy czym na początku lat 80. Tajbrek powiększył swój skład o dwóch braci pospieszalskich, Marcina i Mateusza. No i zaczął ten zespół promieniować na kraj cały, to znaczy i artyści biorący udział w pracach Tajbreku i muzyka, którą produkowali, zainspirowała bardzo wiele rzeczy wtedy w całej Polsce. O muzykach zresztą opowiem później, żeby się nie rozgadywać na początku, ponieważ każdy z nich jest jakby już historią. Myślę sobie, że jeśli państwo sobie uświadomią, w ilu projektach, w ilu nagraniach, w ilu zespołach brali i biorą nadal udział, jak twórczy byli, jak twórczy są, to sami państwo przyznacie rację, że pominięcie tego zespołu powinno być karalne. Chłosną publiczną na przykład. Także dzisiaj głównie zajmę się prezentacją owych nagrań. Najpierw zacznę troszkę od końca, bowiem płyta Duch wieje, kędy chce została nagrana w roku 90. Oparta tylko na tym czteroosobowym składzie, czyli Mateo, Marcin, Pospieszalscy, Janusz, Janin Ajwański i Antoni Gralak. To wszystko wzmocnione lekką elektroniką. Jak państwo zapewne zauważycie, niebawem to jeszcze tak na koniec tego przydługiego monologu, i inspiracji wiele od Milesa, kończąc na Colemanie, przez punkowe rzeczy. Bardzo dużo się w tej muzyce dzieje i bardzo to eksplodowało, o czym, jak już mówię, będę opowiadał państwu później. Thank you. No i czyż nie wielkiej urody to granie? Potem oczywiście będę Państwu w trakcie audycji opowiadał jeszcze o kolegach. To wszystko, co wiem i czego nie wiem. To teraz Twoja kolej. To ja wracam do tych starych nagrań, teraz archiwalnych. No cała ta seria, która pewnie była nieraz przedstawiana w radiu, seria Polish Radio Jazz Archives, tak? Kilka części nagrań archiwalnych, między innymi Jazz Jamboree, nagrań koncertowych, ale też chyba płytowych. No i co? I po latach to świetnie się tego słucha. Okazuje się, że ten jazz, no najczęściej inspirowany tym amerykańskim, i jazz, pojawiają się także nagrania standardów jazzowych, ale brzmi doskonale. Świetnie się tego po latach słucha. Nie wiem, czy słyszałeś te wszystkie składanki, ale składanek nie słyszałem, ale pewnie wiele z tych rzeczy słyszałem, bo to muzyka mojego wczesnego dzieciństwa, jakby nie patrzeć. I Orkiestra Trzaskowskiego jest mi znana i studio, w którym to było nagrywane, i tu siedzieli w muzyce, ale przede wszystkim wielka zasługa pana Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który do tej pory jeszcze prezentuje sesje, które się nie ukazały nigdy, różnych wersji, na przykład Kataorny granej przez orkiestrę. No często to w ogóle genialne rzeczy. Zacznę od części, która nazywa się Swing Dixie and Rag, czyli muzyka lat 50. Zygmunt Wichary na fortepianie i oczywiście lider całego przedsięwzięcia, całej aranżacji utworu, no przeboju Sing, Sing, Sing. Zaśpiewa pani, właśnie tutaj gdzieś to miałem zapisane, tylko mi się w tych tutaj notatkach wszystko poprzewracało. Elizabeth Charles. Oj, nawet w tym momencie w lewym uchu. Proszę, jakiś to refleks. Szybciutko. To jest człowiek, to jest niesamowite. Swing, Dixie and Rag. Tak nazywa się dziewiąta część archiwalnych nagrań z polskim jazzem. Druga połowa lat 50. Zygmunt Wichary i Elizabeth Charles. Proszę bardzo. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But there's something you should know. Oh, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody hears the sound. But there's something you should know. Ho, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La, la. Oh. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody hears the sound. But there's something you should know. Ho, oh, oh, ho, baby, ho, oh, oh, ho, oh. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La, la, la. Oh. Now you're singing with a swing. Everybody start to sing, la, la, la, ha. Now you're singing with a swing, swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing, la, la, la. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But there's something you should know. Ho, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la, la, la, ho. Now you're singing with a swing. No i pięknie to swinguje. Zygmunt Wychary, 57 rok. Pani niedoszła pisarka, dziękujemy, odezwała się, poleca film Sugarman. Widzieliśmy oczywiście Sugarman na historię Rodrigueza, ale z kolei mogę się zrewanżować poleceniem i pani, państwu filmu, który moim zdaniem jest, nie wiem, to nie, może nieporównywalne historia. No trochę gdzieś porównywalne. Trochę gdzieś porównywalne, w każdym razie na mnie zrobił o niebo większe wrażenie. To jest Story of Anvil. Film o kanadyjskim zespole heavy metalowym, który miał swój wielki boom chyba w połowie lat 80., ale nigdy się nie poddał i to jest w tym filmie genialne. Film ten zresztą zdobył nagrodę na Sundance Festiwalu. Wielu muzyków rockowych starszej daty, ale nie tylko, gratulowało bohaterom tego filmu, między innymi Ian Anderson, tak? Z Trotal. Tak, tak, tam jest bardzo dużo historii tak, później. Twierdził, że to dzięki temu filmowi wrócił do kariery. Bardzo państwu ten film polecam, bo mniej w nim jest opowiadania o artyście, tak jak w Sugarmanie, a więcej jest wewnętrznych historii zespołu, tych napięć, spinek, tej szaleńczej trasy. Przyjaźni jakiejś. Dokładnie. Coś takiego, czym jest w ogóle zespół, bo zespół jest pewną... Nie trzeba być fanem heavy metalu zupełnie, żeby ten film docenić i tak. Ja kiedyś, kiedy postanowiłem być muzykiem big beatowym, to bardzo mi się podoba i do tej pory bardzo mi się podoba taka idea zespołu. Tak na przykład w jazzie nie ma, bo w jazzie muzycy się wymieniają dość często, w zespole jest się jednak te więzi są bardzo mocne, a wyraźnie to widać w nowym filmie. Wracamy do tiebreaku. Oczywiście przekłamałem, bo mówiłem, że to jest ostatnia produkcja. Ostatnia produkcja zespołu tiebreak dokonuje się w tej chwili, to znaczy została już chyba nagrana, niebawem będzie miksowana i się pojawi lada moment. Natomiast w tej chwili usłyszycie państwo utwór z płyty, która się ukazała w rok po płycie prezentowanej przed chwilą, mianowicie płyta nosiła tytuł Gingy Love. To była płyta już w składzie większym, bo z żywymi bębnami. Znaczy na duchwie Kendyce też był bębny żywy, ale to był bębny grany przez samych głównych bohaterów, czyli tak perkusjonalnie i bez delikatnej wirtuozerii. Tu w tym na Gingy Love gra Kuba Majerczyk na bębenkach. Oprócz tej czwórki wielkiej pojawił się też Eugen de Rick, taki gitarzysta, wokalista niemiecki, z którym się tiebreak kolegował. Grywali wielokrotnie w Europie i w Polsce. Cała płyta została nagrana zresztą w Niemczech w czerwcu 1991 roku. I tu już troszkę... i masterował Tadeusz Sudnik w 2014. Proszę, to też jest postać niezwykła. Same niezwykłe postacie. Tu usłyszycie nieco inną, usłyszycie państwo nieco inną odsłonę tiebreaku. Panga Lopka, tytuł utworu. Thank you. No coś nieprecyzyjnie pan, panie Tomku, nas słucha. Ja nie mówiłem, że Ian Anderson wystąpił w owym filmie, więc nie wiem na ilu nóżkach, tylko po filmie gratulował i dziękował artystom w owym filmie występującym, że dzięki nim wrócił do roboty. To tyle. Bielsko, dziękujemy pięknie za pozdrowienia. Tutaj, jak państwo słyszało, pojawił się język wymyślany, co stało się później taką charakterystyczną, czy później, wcześniej, od samego początku. Ten język wymyślony, myślę, że w wielu przypadkach sympatyczniej się słucha muzyki w języku wymyślonym niż w języku polskim czasem, prawdaż? Tak komentowaliśmy sobie tak złośliwie między sobą takie różne wydarzenia. Nieważne. Ten język się przydawał, bo to oczywiście można to z jednej strony traktować jako żart, ale z drugiej strony był i jest niezwykle ekspresyjny i świetnie się sprawdza w warunkach koncertowych. No i ten, jeszcze, że zacznę opowieść o muzykantach. Janusz Janina Iwański, częstochowski gitarzysta, fantastyczny zresztą, państwu zapewne znany dość dobrze z duetu ze Staszkiem Sojką, który myślę rozsławił nazwisko Janusza. Później grał w Manamie, później grał w ostatnich składach Marka Jackowskiego. Cały czas bardzo twórcza osoba, pracuje z młodymi zespołami jazzowymi, pracuje ze swoimi projektami, wielbiciel Beatlesów, ale też jeden z pierwszych gitarzystów, który harmolodik, czy ideę harmolodiku wprowadzał na tereny naszego kraju. Muzyk niezwykle twórczy. Cała ta grupka zresztą skoncentrowana głównie w mieście Częstochowa, ale nie tylko, bowiem Iziutek z Mateuszem stanowili sekcję dętą w utworach bardzo wielu artystów, począwszy od Pankowej Śmierci Klinicznej, przez nagrania Staszka Sojki i tak dalej. O tym będziemy jeszcze mówili później. Ziutek, czyli Antoni Grelak, jeszcze o nim tylko słów kilka, aczkolwiek można było jemu poświęcić parę audycji. Wiele jego wystąpień państwu prezentowałem, przede wszystkim w jego rodzimym Gralu, głównym jego macierzystym zespole. Ale artysta, który tworzy bez przerwy, bierze udział w tak wielu projektach, począwszy od nowego tiebreaku, przez Jesze, przez Gral. Z Mateuszem wspólnie stanowią w zasadzie stałą sekcję w większości nagrań Staszka Sojki. W ogóle ich sekcja stworzyła taki własny język muzyczny, bardzo charakterystyczny, bardzo rozpoznawalny i swojego czasu można było ją usłyszeć w zasadzie w każdej dobrej piosence, w każdej dobrej, w sensie takiej nie mainstreamowej. Antoni jest postacią, w tej chwili już nie mieszka w Częstochowie, mieszka na wsi i tam sobie produkuje na okrągło niezwykłe jakieś stworki muzyczne. Czasami się pojawia w projektach popowych, pojawił się też i na paru płytach z moim udziałem, sam mnie zresztą też często zaprasza, w związku z tym, no często może przesada, raz, ale zaprosił. Stąd też, jak już powiedziałem, mówienie o tiebreaku w kategoriach koledzy to troszkę za mało, myślę, że łączy nas znacznie więcej, no ale to o tym to potem. Komeda. To jest czwarta część tych archiwalnych nagrań z Polskiego Radia. Dokładnie z Warszawy, z 59 roku. Temat bez tytułu, wykorzystany w filmie Niewinni Czarodzieje. Proszę bardzo, pięknie sobie brzmi. Przez zespół Tajbrek przewinęło się bardzo wielu wybitnych muzyków. I Włodek Kiniarski, i chyba Korek gdzieś tam, czy Alek Korecki z nimi grywał. Wielu perkusistów, nieżyjący z Sarandis, Juvenudis, Kuba Majerczyk. W tej chwili w najnowszej odsłonie Tajbreku gra z nimi Frank Parker. To też ciekawa sytuacja a propos narzekań na polskich muzyków, że jest taki wybitny muzyk z Chicago, który grał właściwie ze wszystkimi największymi, od Joe Hendersona przez z Patrycją Berber i tak dalej, zdecydował się grać w Polsce, nagrywać płyty, grać koncerty. No właśnie. Co dalej? Skończyłem na Antoni. Marcin Pospieszalski. Marcin Pospieszalski, basista wielkiego formatu, skoro niech najlepszą rekomendacją będzie fakt, że Michał Urbaniak go uważa za jednego z największych basistów na świecie, a Michał, jak państwo wiecie, grywał ze wszystkimi tymi z pierwszej ligi, Markusem Millerem. Także wie, co mówi. Marcin oczywiście, poza tym, że jest wybitnym basistą, jest fantastycznym producentem, aranżerem, produkował między innymi płyty Martyny, raz, dwa, trzy, komponował muzykę filmową i komponuje nadal. No jest muzykiem niezwykle wszechstronnym, o ile Janina jest wielbicielem i wie w zasadzie wszystko o zespole Beatles, The Beatles. Marcin z kolei wie wszystko na temat Bacha, łącznie z anegdotami, może godzinami na ten temat opowiadać. Muzykant wybitny. Ten zespół, tak jak już mówiłem państwu, zaczął się rozprzestrzeniać, jego wpływy po całej Polsce, jak mrówki Faraona, czy grypa teraz. Można ich ślad zanotować w zespole Young Power, na bardzo wielu sesyjnych wystąpieniach z muzykami z całej Polski. Oczywiście głównie to było skoncentrowane w okolicach Częstochowy, Katowic i to środowisko. Do tych późniejszych powiązań ze Staszkiem Sojką na przykład jeszcze wrócimy. W tej chwili kolejny utwór z płyty Duch wieje, kędy chce. We'll be right back. No właśnie, czyli w tejże oto sytuacji jeszcze jeden utwór. Ja, ponieważ ma być krótko, szybciuteńko o ostatnim filarze zespołu Tajbrek, czyli Mateuszu Pospieszalskim. No co tu dużo opowiadać, mój wielki przyjaciel i współpracownik, o czym część z Państwa pewnie wie, ale fantastyczny kompozytor, autor, współautor repertuaru Ani Opek, Zakopauerów, twórca wielu spektakli takich o dużym formacie, oprócz tego producent bardzo wielu rzeczy. No nie da się tak w ciągu 5 sekund czy tam nawet 1,5 minuty opowiedzieć o Mateusze. Myślę, że jedne, że nasze dobro narodowe stanowi ten pan, jak zresztą cała tu wymieniona czwórka. Teraz w związku z tym zakończę okres Tajbreku utworem archiwalnym z nagrań nieco starszych. Tytuł utworu Ukośny Człowiek z Kolemana, jak już mówiłem, wpływy i Kolemana, i dewisowskiej muzyki elektroniki, i mantry, i własne wynalazki tworzyły brzmienie tego zespołu, no i fantastyczne riffy, no i nie ukrywam, umiejętności niezwykłe. Także Tajbrek, żegnamy się z Tajbrekiem w tej godzinie, ale jeszcze różne ich pomysły zaprezentuję Państwu w godzinie następnej.